Suche zapalenie błony śluzowej nosa. US Farmacja. A Katar Control. Katar pod kontrolą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. A Katar Control. Odetchnij z ulgą. Halo? No stary, dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny, no! To strzała! Amora! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 dzień lutego, minęła 13. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. W Starogardzie Gdańskim zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy przez kilka tygodni znęcali się nad bezdomnym. Być może jeszcze dziś lekarze zdecydują, kiedy premier Szydło będzie mogła wyjść ze szpitala. Wielka ewakuacja w Kalifornii. 180 tysięcy ludzi musi opuścić swoje domy. Dlaczego? O tym za chwilę. Policja ze Starogardu Gdańskiego zatrzymała dwóch mieszkańców tego miasta, którzy mieli przetrzymywać bezdomnego i znęcać się nad nim, między innymi strzelać do niego z wiatrówki. W niedzielę rano pogotowie ratunkowe udzieliło pomocy 44-letniemu mężczyźnie, na którego ciele znaleziono liczne rany zadane śrutem i poinformowano o sprawie funkcjonariusze, mówił w TVP Info Marcin Kunka ze starogardzkiej policji. Policjanci, którzy jako pierwsi stawili się na miejscu wczoraj w godzinach porannych, bezpośrednio po wezwaniu pogotowia, ustalili, że mężczyzna ten prawdopodobnie mógł być przetrzymywany w mieszkaniu przez dwóch mężczyzn przez okres kilku tygodni. Wczoraj policja zatrzymała w tej sprawie 23-letniego mieszkańca tego miasta, dzisiaj rano 40-latka. Niewykluczone, że jeszcze dziś obu mężczyzn usłyszy zarzuty dotyczące m.in. znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i uszkodzenia ciała. Nie zapadła jeszcze decyzja, kto poprowadzi jutrzejsze posiedzenie rządu. Wszystko zależy od tego, czy premier Beata Szydło opuści Wojskowy Instytut Medyczny przy ulicy Szaserów w Warszawie. Jak informuje rzecznik rządu Rafał Bochenek, decyzji lekarzy w tej sprawie jeszcze nie ma, ale jest spodziewana w najbliższych godzinach. Ksenia Maćczak. Nie wiadomo, czy premier Beata Szydło opuści dziś szpital. Jak przekazał rzecznik rządu Rafał Bochenek, ta decyzja zależy tylko od lekarzy, a ci cały czas monitorują stan zdrowia Beaty Szydło. Nie zapadły jeszcze żadne decyzje, także ta, kto poprowadzi jutrzejsze posiedzenie rządu. Wciąż czekamy na decyzję lekarzy, to ona będzie warunkowała to, czy ktoś będzie zastępował ewentualnie panią premier. Cały czas pozostajemy w kontakcie z lekarzami pani premier Beaty Szydło. Ale nawet jeśli premier wyjdzie ze szpitala, nie oznacza to, że będzie mogła przewodniczyć obradom Rady Ministrów, bo przecież lekarze mogą zalecić premier odpoczynek, mimo iż rzecznik nieustannie zapewnia. Nic złego pani premier się nie stało. Te takie dolegliwości, które jej doskwierają, to nie są jakieś nadzwyczajne urazy. A sama premier Beata Szydło pierwszy raz po piątkowym wypadku zabrała głos wczoraj w wiadomościach TVP. Podziękowała wszystkim za wsparcie i opiekę. Jak przyznała, wypadek mógłby się zakończyć gorzej, gdyby nie fakt, że miała zapięte pasy. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Trwa ewakuacja ponad 180 tysięcy osób w północnej części stanu Kalifornia. Powodem ryzyko zawalenia się najwyższej tamy w USA, niedaleko miasta Oroville. Zapory osłabiły ulewne deszcze i obfite opady śniegu, które nawiedziły ten region po latach suszy. W głównym kanale spustowym powstała wyrwa o długości 50 metrów. Tama była bliska runięcia, informowali przedstawiciele lokalnych władz. Choć teraz woda już nie wycieka przelewem awaryjnym, to nakaz ewakuacji został utrzymany. Dotyczy m.in. mieszkańców 16-tysięcznego miasteczka Oroville i kilku innych miejscowości znajdujących się poniżej zapory. Spór o prawa własności intelektualnych do terakotowej armii w Chinach. Jeden z najbardziej znanych zabytków państwa środka został w skali 1:1 skopiowany i odtworzony w innym miejscu. Terakotowa armia współcześnie znalazła się w środku wojny o prawa własności intelektualnej do jednego z największych skarbów Chin. Muzeum w Xi'an, gdzie znajdują się oryginalne figury żołnierzy i koni mających strzec cesarza Qin Shi Huanga, oskarżyło park tematyczny w prowincji Anhui o kradzież własności intelektualnych. W powiecie Taihu ustawiono bowiem repliki terakotowych figur, a żeby wyglądały one jak te odkryte podczas prac archeologicznych w Xi'anie, włożono je do głębokich, specjalnie wykopanych rowów. Cytowani przez chińskie media eksperci uważają, że park w Anhui może być nawet oskarżony o nieuczciwą konkurencję oraz zmuszony do zapłaty oryginalnemu muzeum w Xi'anie odszkodowania za straty finansowe. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W większości kraju sporo słońca, im dalej na wschód, tym więcej chmur, ale śnieg popadać może tylko w okolicach Lublina, Przemyśla i Kielc. Najchłodniej dziś w Białymstoku i Lublinie, minus 4 stopnie, minus 3 w Toruniu i Krakowie, 2 poniżej 0 w Gdańsku i Łodzi, minus 1 w Poznaniu, 0 w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci.

w tej naszej piosence od lat towarzyszącej słuchaczom Trójki w powtórce z rozrywki pojawia się taki fragment, a czas sobie płynie banalnym tik-tak. I kiedy przychodzą takie smutne wiadomości o tym, że odszedł ktoś bardzo nam bliski, to uświadamiamy sobie, że ten czas płynący sobie tym tik-tak jest rzeczywiście bardzo banalny i w banalny sposób zabiera nam takich bliskich ludzi. Dowiedzieliśmy się, proszę Państwa, że zmarła Krystyna Sienkiewicz, aktorka telewizyjna, teatralna, radiowa, filmowa, dla nas niezapomniana asystentka profesora mniemanologii stosowanej Jana Tadeusza Stanisławskiego, panna Inga, ukochana dziadka Jacka Poszeprzyńskiego z rodziny Poszeprzyńskich. No i dzisiaj tym wydaniem powtórki z rozrywki żegnamy panią Krystynę, dziękując za wszystkie uśmiechy. Ona sama mówiła wielokrotnie o tym, że wywoływanie uśmiechu na twarzy, rozśmieszanie ludzi traktuje jako swoją misję i za tę misję pełnioną przez tyle lat Krystynie Sienkiewicz bardzo dziękujemy. Od razu Państwa zaproszę na specjalne wydanie naszej audycji jutro po 23:00. Będą wspomnienia, będą fragmenty rozmów z Krystyną Sienkiewicz. Jutro, kilka minut po 23:00 w Trójce, specjalne wydanie audycji poświęcone Krystynie Sienkiewicz, a dzisiaj powtórka z rozrywki. I przypomnimy Państwu właśnie jej przekomarzanki z Janem Tadeuszem Stanisławskim w wykładzie mniemanologii stosowanej, piosenkę Panny Ingi Kocham Świat, a później jeszcze będzie monolog Juliana Tuwima. To jest nagranie z kabaretu pod egidą. Ten monolog Krystyna Sienkiewicz przygotowała, zinterpretowała monolog w czytelni. Zapraszam Państwa i proszę się uśmiechnąć, wspominając Krystynę Sienkiewicz. Tu samodzielna katedra mniemanologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto kolejny wykład o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Postawmy sobie dziś istotne pytanie z mniemanologicznego punktu widzenia. Oto ono. Dlaczego intelektualiści mają zawsze tak odrażający wygląd. No niepotrzebnie profesor ma kompleksy, naprawdę. Nie, no przecież do odrażającego wyglądu można się przyzwyczaić. No tak, jak się nie ma mistra w domu. No, a jak się ktoś nie przyzwyczai, to można w ogóle nie wyglądać. Po prostu i koniec. No siedzieć w domu można rozmyślać. O jakichś pożytecznych rzeczach można pomyśleć, można o dzieciństwie, jak to człowiek był piękny. Jak żeśmy się wszyscy rodzili, to mieliśmy jednakowy start. Każdy był ładny, gładki, prawda? No, i o tym trzeba myśleć. No, co z tego? I że był każdy estetyczny, a nie odrażający. To ja też, Krystyna, gadam tam o dzieciństwie. I można sobie na przykład... No, ale profesorze, ale przecież można powrócić do dzieciństwa. Ja na przykład... W jaki sposób? Mam taką propozycję, profesorze. Na przykład można... sporządzić, zmontować ekipę i wrócić do miejscowości odległych od nas o 30 lat. No i co z tego? Do miejscowości naszego dzieciństwa. Naprawdę profesor ma taką miejscowość. No, każdy inteligentny człowiek, w ogóle wrażliwy, to ma przeżycia i ma wioskę dzieciństwa. Tak, ale jak moja wioska leży za granicą, to co? A profesor pamięta? Nie, profesor nie może pamiętać. No nie bardzo. Nie bardzo. Tak. No to, ja to wrócę do swojego dzieciństwa. Tak. Tam u mnie na pewno jeszcze w tej wiosce, w której ja spędzałam dzieciństwo, siedzi okrakiem na płocie ten Jacek Pawłowski przed sklepem, na pewno. Ja myślałem, że Janczarski. Nie, a może na drugim płocie, może Janczarski siedzi na oklep, nie wiadomo. No to co nam to da, Krystynu? To sentymentalizm nie popłaca. To nas pogłębi. To nas uszlachetni, to nas uładni. Uładni. No co, nie? I tak jesteśmy ładni, jak Krystyna sama mówi. Powiedzmy, że wierzę jej na słowo, ale nie. Ja już wiem, dlaczego. Ja nie chcę wrócić do krainy lat dzieciństwa swoich. Dlaczego nie chcę? Bo mam przykre wspomnienia. Pamiętam, byłem maleńki, poszliśmy z kolegą kąpać do stawu. Mamusia dała mi takie świeże, nowe majteczki. I kiedy wleźliśmy z tego stawu, to okazało się, że te moje piękne majteczki zjadła koza naszego gospodarza. A ty dlaczego pozor się nago kąpał? To jest kara. Kara za grzech. A, to znaczy, że był... A może racja, może. No to w takim razie pojadę. No ale fakt. Pod warunkiem, że Krystyna zrobi... No, kanapki. Nie. A co? Kanapki. No takie, no... Ugotuję profesorowi jajek na twarz. No, skorupka, ale skorupka. Skorupka i potem w papier zawinny. No to jedzie. Uwaga, uwaga. Proszę się ode mnie odsunąć. Pociąg osobowy przybył z opóźnieniem około 40 lat. Kocham świat, kocham was, wszystkich moi mili. Kocham wiatr, kocham las i ptaka co chwili. Kocham zmierzch, ciepły zmierzch, kocham wszystkie kwiaty. Pana Włodka kocham też, chociaż jest żonaty. W moim wieku czas już nagli, w sercu tyle chęci. Kochajcie mnie wszyscy diabli oraz wszyscy święci. Uwaga, uwaga! Proszę się ode mnie odsunąć. Pociąg osobowy przybył z opóźnieniem około 40 lat. Kocham świat, kocham kwiat i wodę i ogień. Kocham bzy, kocham psy i wszystko co mogę. Miłość ma wciąż gdzieś gna, szybuje jak orzeł. Dziadka Jacka kocham też, choć to śmieszne może. W moim wieku czas już nagli, w sercu tyle chęci. Kochajcie mnie wszyscy diabli oraz wszyscy święci. Uwaga, uwaga, uwaga, powtarzam. Pociąg osobowy przybył z opóźnieniem około 40 lat. Drodzy Państwo, chcę teraz was przerzucić w lata 30. Wtedy modnym gatunkiem literackim panującym na scenie był szmoncyz, oparty na rodzajowości dowcipach żydowskich. Pisali je wielcy polscy poeci Hemar Słonimski, Julian Tuwim. Mam w swojej głowie dwa szmoncesy Juliana Tuwima, więc koledzy żartują i mówią o mnie, że też mam w sobie coś żydowskiego. Odwołuję się do Państwa czytania, bo będę taką osobą, która siedzi w czytelni i wypożycza książki. Proszę Państwa, proszę się nie pchać, tak? Nie wszyscy jednorazowo. Przecież nie posiadam 12 rąk. Niech kawaler chwilkę poczeka. Kawaler nie wie, że białogłowa ma pierwszeństwo. Co dla pani, pani Schwarzkopf, kochana? Mikołaja Reja, żywot człowieka poczciwego. Zdumiewasz mnie, pani? Co, coś nagle, specyficznie Reja? A, z powodu synka. Pani myśli, że to pomoże, że on przestanie chodzić do lokalu Adria pod powyższym wpływem? Ale trudno, dam pani Reja. Cesia, daj no Rej. Nie rój, Rej. Nie raj. Rej jak gimnazjum Reja, co ja mam z tą dziewczyną. Tam stoi na rogu Kraszewskiego i Rodziewiczówny. Co kawaler zwraca? Higiena miodowych miesięcy? A co kawaler żąda? Jak się uchronić ciąży? Cesia, daj kawalerowi. Ona znowu nie wie, gdzie dać. W dziale dla młodzieży. Co dla pani doktorowej Słonimskiego rodzina? No niestety w wydaniu książkowym nie ma, ale jeśli idzie o rodzinę, to ja dla pani doktorowej skompletuję inną rodzinę. Cesia, daj na ojców i dzieci, syna puszczy, strasznego dziadunia i pojatę córkę Lizdejki. Tak? Jak mąż wać pani doktorowej? Tuszę, że cieszy się zdrowiem. Ja dziękuję nieźle, tylko ten kołowrotek cały dzień. Ale trudno. Szerzy się kulturę i sztukę, więc każde posłannictwo posiada swoich molów, co cierniami gryzą. Co dla panienki? Jak się uchronić ciąży? Uj, przed chwilą wziął jeden uczeń. Niech panienka leci, to go panienka dogoni. Taki rudy w binoklach. Razem sobie poczytacie. Dawniej był spokój. Jak młodzież czytała Pity Grilli, to wszystko wiedzieli. Teraz oni coś wolą naukowo. O, co coś pan mecenas zaczął Krasińskiego czytać? Co dać Krasińskiego? Stara baśń to jest Kraszewskiego. Biskup Krasicki był biskup. Ja panu poradzę, weź pan Wallasa. Z angielskich doradzam Huxley. Owszem, pisze się Huxley, więc może powiedzieć Huxley, Huxley, Hockey, Hexenschuss. Jak wygodniej. Cesia, daj na podręcznik tańcu. Może Sokrates tanczący tu wima sądzę, że zastąpi. Pani, z kim mogę być usłużną? Boguszewskiej całe życie hrabiny Sabiny. Cysia, wejdź no na hrabinę i zdejm z góry całe życie drabiny. Postradania zmysłów można uzyskać. Co dla pana Kruczkowskiego kordian i ham? W czytaniu. Ale ja mogę dać oddzielnie. Jak to oddzielnie? Kordiana Słowackiego i oddzielnie chama orzeszkowej. Witam pana, panie Gelbfisch. Czy mogę służyć? Słyszę Sienkiewicza, ale jaki tytuł? Z czymś i z czymś. Nie ma takiej powieści? Pana Henryka z czymś i z czymś. Z czymś i z czymś. Cesia! Co to może być, co pan Gelbfisch nie pamięta z czym? A, z ogniem i z mieciem. W tej chwili, panie Gelbfisch. Tak słyszę. Cesia, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych żądają coś o stosunkach polsko-niemieckich. Poślij no Boską Komedię. Równocześnie do magistratu, do zakładu oczyszczania miasta. Niech on zaniesie wyrąbany chodnik Morczynka i żywe kamienie Berenta. Pokój na chorzej nie ma, może być pokój na wspólnej. Chciałam powiedzieć wspólny pokój, jak Boga kocham, ja zwariuję. Co dla pani, tajemnice hrabiny X. Tajemnice hrabiny X. W czytaniu. Co się pani denerwuje czytając, ja mogę na to poradzić? Pani wycofuje abonament? Nie, proszę. Proszę. Ja nie dopuszczę. Niech pani spocznie, ja opowiem. Cesia, załatwiaj no klientów, bo ja muszę opowiadać tajemnice hrabiny X. Proszę pani, żeby nie poczucie, że spełniam szczytne powołanie posłannictwa. To ja bym tu godziny nie siedziała. Więc tak, do hotelu. Astoria w Londynie przyjeżdża piękna, nieznajoma dama i mówi do portiera: Cesia, ty się ruszysz czy nie? Poproszę o pokój z łazienką, mówi. A oto moje kufry. Uprzedzam jednak, żeby je ostrożnie wnosić na górę, bo zawierają rodzinne kryształy, przepraszam. Halo, słucham. A, Tekla? Co jest, Tekla? Cielęczny, Tekla, nie dostałam, mówiłam, żeby iść wcześniej. Więc proszę pani, kiedy ta hrabina pokazała paszport, portier od razu poznał, że jest to... Zaraz, Tekla, zaraz. A ja mam czas? Że jest to słynna z urody tancerka, której występy miały się odbyć tegoż wieczoru. To Tekla zrobi wołowy. Wołowina. I nazywała się Kolumbina. Co, wołowę z Kolumbiny? Czy Tekla jest głucha? A deser, chwileczka, niech no Tekla czeka, więc proszę pani, ta piękna tancerka, wołowina, weszła do pokoju, zażądała, żeby nikt nie wchodził, bo ona jest zmęczona, pieczone jabłka, tak, ale żeby się nie spaliły jak wtedy. Ej, Cesia, załatw no pana majora. Proszę pani, po godzinie służba na korytarzu poczuła straszny swąd, czy Tekla pan pamięta? Pytam się tak, czy Tekla pamięta, jak się te jabłka spaliły, co ten swąd był? Cesia, daj no panu majorowi popioły. Oj, nie popioły z pieca! Tu nie o ten swąd chodzi. Na korytarzu był swąd. Na korytarzu hotelu Astoria był swąd, jak ta hrabina wołowina poszła spać. Więc tak, proszę pani, weźmie pani 4 piękne jabłka, wydrąży pani z wierzchu i nasypie. W powtórce z rozrywki przygotowanej przez Artura Andrusa żegnaliśmy dziś Krystynę Sienkiewicz. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie telewizora dostawa i instalacja w zestawie. Na przykład do 60-calowego telewizora Samsung Smart TV 4K Ultra HD za jedyne 3999 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut po pierwszej. Muzyczna Poczta UKF. Do godziny 14 na naszej antenie Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. Czekamy na maile i telefony 22 i 7 trójek lub UKF@polskieradio.pl. A na początek Deep Water Sea, Jack Savarity. Chciałem prosić zespół Flesh and the Pen, utwór Waiting for the Train, taki wielki przebój z 80-tych lat. No, I won't give up. But I might give in. Leave it up to love. And I'll never win. Pick my battles, fight with grace. Always end up out of place. Stuck in the middle between silver and gold. At the risk of losing you, I keep doing what I do. Never stop pushing through these deep waters. Need to be cold-blooded. You need to be cold-blooded. In these deep waters. In these deep waters. You need to be cold-blooded. You need to be cold-blooded. In these deep waters. Have I said too much? Take it all back. You can tell me with your touch where we're at now. I'm out of place, stuck in the middle, blinded by my own disgrace. At the risk of losing you, I keep doing what I do. Never stop pushing through. I keep doing what I do. Never stop pushing through these deep waters. To był Jack Savoretin. 22,7 albo UKF @polskieradio.pl. Dziś w muzycznej poczcie UKF spory tłok. Piosenki nam się przepychają, w związku z tym ten pan też dostał. Chciałem prosić zespół Flesh and the Pen, utwór Waiting for the Train, taki wielki przebój z 80 lat, jakby można prosić. Faktycznie ciuchcia była na koniec. Flash and the Pen w muzycznej poczcie UKF. 22,7 klub UKF @polskieradio.pl. Pan Tomasz pisze: słucham was od 20 lat, ale w końcu zdecydowałem się napisać i poprosić o coś. Bardzo mi zależy na kawałku Dire Straits Ticket to Heaven. Od Tomka dla Magdy. I can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister race.

I moglibyśmy zaśpiewać 40 lat minęło. To był Jean-Michel Jarre, płyta Oxygen. 22 i 7 trójek. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Dzisiaj są moje urodziny i chciałbym sobie zamówić taką piękną piosenkę, którą bardzo kocham, bardzo lubię. Wykonawczyni Rumor, utwór Slow. Bardzo bym był wdzięczny. You make me want to sing about love every time I raise my head. You make me want to tell the whole world what I've found is good. Then they say slow, slow this ride down. Don't burn it up, don't let it show. Slow, oh, but my heart is racing to hold your gaze and let it go. My love, my love, my love, killing time is easy when you're here. From dreams I've seen you before, you're so familiar, you're so familiar. And everywhere I go, hear me calling for your love. 'Cause if it's you, I will disarm you. And if it's you, do you know how to call? Singing about love, even though you don't wanna know. You make me want to tell the whole world, but I know you don't like it. You don't like it. You don't like it. Slow, slow this ride down. You're so familiar. Slow this ride down. You're so familiar. Slow, slow this ride down. Slow. Po ciężkim dniu można było się wyciszyć, to była Rumor i Slow. UKF @polskiradio.pl. Pan Przemysław pisze, tak jak ostatnio, proszę o Amy Winehouse, Best Friends, right? to blame, blame. You want me to suffer just 'cause you was born wild. But we are best friends, right? You're Stephanie and I'm Paulette. You know what all my faces mean. And it's easy to smoke it up, forget everything that happened in between. I had love for you when I was four. Best Friends Right, to była Amy Winehouse. Anna Regulska, Halina Łachowicz, Tomasz Żąda, dziękujemy. To była Muzyczna Poczta UKF. Kolejna jutro po godzinie 13, ale całą dobę czynna jest poczta elektroniczna UKF@polskieradio.pl. Na zakończenie dziś jeszcze jedna propozycja. Dla mojego synka z gorączką Foo Fighters, Learn to Fly. Hook me up a new avenue.